Bo día, somos Nerea Novo e Lúa Varela, integrantes do Clube de Xornalistas do IES de Melide. Hoxe temos o prazer de poder entrevistar a Aaron Valle, máis coñecido como Amoebo, un artista galego que busca romper estereotipos dendo musical ata nos seus propios espectáculos. Este ano é o cabeza de cartel do Presume de Galego, unha iniciativa do noso instituto xa ben coñecida pola xente que nos escoita. E aquí estamos con el, antes do seu concerto no Pap Catos. Benvido, Aaron. Moitas gracias. O de hoxe vai ser un concerto especial. Como te sentes participando no Presumo de Galego? Pois a verdad que moi excitado. Polo que estou vendo, tedes argallada unha boa festa, así que con moitas ganas. Como iso de ser artista? Que é o que máis che gusta de selo? Pois eu penso que o que máis disfrutamos é sempre subirse ao escenario, que é o que máis agradecido, e ver cando o público está entregado e esa conexión que se fai entre o artista e o público. Cal foi o teu primeiro achegamento ao mundo artístico? Pois, a verdad que sempre conto o mismo, que foi un concerto de Los Suaves en Ourense, cando tiña 13 anos ou así, que eu non quería ir, pero ao final arrastráronme e pois, gracias a Dios que me levaron. Que che levou a convertirte en cantante? Pois, a raíz dese concerto, comprei unha guitarra, empecé a tocar, e pouco a pouco, con ganas, cos amigos, fixemos unha banda, e pasiño a pasiño, moitos anos pasaron e acabamos onde estamos agora. Ao final, é algo que é como inevitable, que empezas sin darte conta, e cando te das conta xa non podes parar, xa estás na onda. Por que o nome de Amoedo? Pois Amoebo ben porque tiven un bicho nun ollo, basicamente, que é unha ameba, unha adenoameba. E nada, un pouco polas risas, por rememorar esa historia e por facerlle un pouco de honor tamén. E por que en galego? Pois, por que non? Así de sencillo, e por que non? Porque é a lingua que falamos e porque se pode facer música en todos os idiomas, sin máis pretensións e sin darlle máis voltas. Como describirías a música que sois crear? Uf, complicado. Pois, a ver, nos facemos música para bailar e para disfrutar e pasalo ben. Eso é a premisa que é inamovible, pero dentro de eso tocamos moitos paus. Sí que é verdad que ten tintes de música urbana, polo autotune, polos beats procesados e tal. Pero bueno, ahora mismo estamos nun punto bastante pop, bastante synth pop ou disco. Aí atrás facíamos merengue, bachata e no futuro, quen sabe. Se poideras cambiar algo da industria musical, que sería? Uf, buah, difícil, cambiaría o monopolio absoluto de cabezas de cartaces de festivales e de playlists en distribuidoras editoriales. Penso que as bandas moi grandes ocupan demasiado espacio innecesario e que habería que repartir un pouco máis. E non digo a bandas tan pequenas como nós, pero sí a moitas bandas medianas que deberían estar moito máis arriba. Cal é a túa inspiración e modelo a seguir? Uf, a nivel musical, personal... De todo un pouco. A nivel musical, penso que mirando moi arriba, artistas como Dua Lipa, que e sin mirar, bueno, iba a decir sin mirar tan arriba, pero Chanel tamén é un artista que a min flípame, porque son artistas moi polivalentes, que cantan, bailan, parece que nin sudan, o sea, son impresionantes, e penso que no concepto que teño eu dun espectáculo, dun show en directo, é un pouco eso, non solo cantar, ou non solo, sino faer un pouco todo, faer un show e un espectáculo o grande. E a nivel personal, uf, aí xa é moi difícil. Admiro a moitísimas persoas, pero agora mesmo non sabería dicirvos unha moi en concreto. Agora temos unha pregunta para David, que podemos dicir que é a cara menos visible de Amoebo. Cal é a túa función como produtor? A miña función como produtor é facer que as cancións funcionen. Sei que é un pouco así, un pouco etéreo, pero sempre o relaciono con facer unha casa. Digamos que a composición é facer a estrutura da casa, a produción é facer todo o sistema eléctrico, é facer que se poida vivir na casa, e pois sería a parte de ingeniería de audio, que é facer que pintala, facer que seña visible. É un poquinho eso. Volvendo con Aaron, como manexas un erro durante unha actuación? Pois cun sorriso. Seguramente o vexades nun rato. O sea, sí, a ver, un punto a favor do noso proxecto é que moi distendido, moi cercano, moi familiar. Entón, sí que un erro moitas veces pode facer que te veñas abaixo, pero eu, ao final, cando estou no escenario, estou como na casa, tocando para a miña xente, coñeza ou non os coñeza, se estamos vibrando na mesma sintonía, un erro, ao final, penso que todo mundo sabe que somos humanos e os erros están aí, así que hai que disfrutar deles tamén, igual que das partes boas. Eu río-me, incluso moitas veces fago énfasis en que fallei, para que a xente diga, vaya animal, e a seguir pasando ben. Na páxina Girando por las Salas describides vos como unha proposta interxeracional inclusiva. Como se fai para conseguir iso? Pois, non sendo un casposo. Vivindo no ano no que vivimos, non? Penso. Sendo unha persona normal e que comprende o mundo no que vivimos hoxendía, que comprende todos... que elimina todos esos estereotipos e simplemente disfruta da vida como é. Que lle dirías a unha persoa que soña con ser artista? Pois que pelee e que me diría a mí mesmo, en verdad. que é así. Que pelee e que se lle apasiona, que nunca deixe vencer esas ganas e a seguir, que é algo moi duro, algo moi efímero, que nunca se sabe cando eres, cando non eres, igual hai épocas mellores, hai épocas peores, pero sempre hai que remar, hai que traballar duro, como en calqueira outro traballo, porque a vida hoxendía non é moi doada, pero que si o que lle gusta, que siga pa diante. Que perspectivas de futuro tes como artista? Pois eu sempre digo que queremos conquistar a escena galega. Eu quero un brao ou un ano con 40, 50 datas en todas as esquinas de Galicia, reventando festivales, reventando salas e sobre todo que isto é un medio para conseguir o que realmente queremos, que é vibrar con moita xente. Vibrar con moita xente nunha esquina, ir a outra, vibrar igual con eles e ao final disfrutar do que nos fai feliz, que é subirnos a un escenario e crear esa conexión co público. Algo máis que dicirlle á rapazada de Melide? Pois que veñan preparados e con ganas de bailar, que nun ratiño a la imos. Moitas gracias. Pois aquí remátanos a entrevista. Moitas gracias por concedernos esta oportunidade de coñecer un pouco máis de ti e da industria musical. Dende Fala Melide, desexamos che moita sorte coa túa traxectoria como artista. Moitísimas gracias. Un placer.